Pazarda bal var gelinim, pazarda bal var. Sende bir hal var gelinim, sende bir hal var. Ağana yalvar gelinim, ağana yalvar gelinim. Akdeyle gelinim, gelmeye kıymatlı gelinim. Gelinim güzelim de gınan kutlusun. Hem orada hem burada dilin tatlısın. Gelinim güzelim gınan kutlusun. Hem orada hem burada dilin tatlısın. Pazarın üstü gelinim, pazarın üstü. Yar bana küstü gelinim, yar bana küstü. Güveyin uslu gelinim, güveyin uslu gelinim. Akdeyle gelinim, gelmeye kıymatlı gelin. Gelinim güzelim de gınan kutlusun. Hem orada hem burada dilin tatlısın. Gelinim güzelim gınan kutlusun. Hem orada hem burada dilin tatlısın. Pazarda kuzu gelinim, pazarda kuzu. Tüyü de kırmızı gelinim, tüyü de kırmızı. Bir adam kızı gelinim, bir adam kızı gelinim. Akdeyle gelinim, gelmeye kıymatlı gelin. Gelinim güzelim, günan kutlusun. Hem orada hem burada dilin tatlısın. Gelinim güzelim de günan kutlusun. Hem orada hem burada dilin tatlısın.